राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 7 मार्च 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद राम धाम वृंदावन में हुआ। राम अब बोलो। देखो, एक तो है संसार और एक है संसार है तो है होता है, उसमें तो अभाव नहीं होता, ना भाव भी जीती सत्ता। और संसार है और नष्ट भी जीती भाव। संसार बदलता है, नष्ट होता है, शरीर है, सब जितना जो आप देखने में सुनने में आता है ये सब नष्ट में नष्ट होता है। तो ये नष्ट होता है तो अभाव होता है, इसका अभाव होता है सत्ता नहीं होती। तो ना सतो विद्युत भाव, असत भाव न विद्युत, असत का भाव नहीं है। और है कहना जो है ना सत्ता का है, तो सत्ता का भाव नहीं होता। लोगों समझा है क्या? ना सतो विद्युत भाव और ना भाव विद्युत सत्ता, सत का भाव नहीं होता। तो संसार है ये तो अज्ञान, और असत है उसको न माने और सत रह जाए इसको न ज्ञान। एक चीज बात इन दोनों का सदस्य हो और सदस्य ना सदस्य दोनों का अंत, अंत नाम क्या है? यह अंत नाम है निष्कर्ष तत्व दोनों का, सत्रस दोनों का। वो तत्वदर्शियों ने देखा है, तत्वदर्शियों ने देखा, तत्वदर्शी भी दृष्टा, तत्वदर्शियों ने देखा। तो तत्वदर्शियों ने देखा है, इसका अर्थ हुआ कि तत्वदर्शियों ने देखा वो एक है। ये सतत दोनों का तत्व एक है। तत्व एक है, दो चीज का तत्व दो होना चाहिए। सत और असत का दोनों का तत्व देगा तो दोनों का तत्व दो है, दो का अंतर दृष्टा। तो दोनों का तत्व एक क्या हुआ कि सत है उसका नाश होता नहीं और असत है वो टिकता नहीं, तो सत ही नहीं का अंतर्गत सत हुआ है। तो है ही रहा, नहीं तो नहीं रहा ना। विश्व अंत अंतर्दृष्ट, तो दोनों का अंत क्या हुआ? अंत आवे तो असत का ही आवे, सत का अंत कैसे होगा? दोनों का अंत देखा, तत्व देखा, तो तत्व सत्य हुआ। सिनेमा देखते हैं तो सिनेमा दिखता है, वो दिखता है अंधेरे में, प्रकाश दिखता है। हम तो बहुत बचपन में देखा था, जब शुरू ही हुआ था शुरू हुआ था किसी ने कहा मैं वो संतों में दिखा, मैं ऐसे लाकर दिखाया था, मैं हम देखने को नहीं गए थे, बच्चा ही था छोटा, तो उस साधों को दिखा मैं, तो अंदाज दिखाया था। दिखाया था तो वर्षा हुई, वर्षा हुई, वर्षा बड़ी जोर से बरसाई, पानी आया जोर से, पानी आया तो पहाड़ पर से पत्थर गिर गए, पानी बेग पत्थर गिर, जैसे पानी भरा, पानी के ऊपर पड़ा पत्थर, यहाँ से पानी जोर पत्थर पड़ने पानी उछला, और इसी वर्षा जोर से, परंतु पर्दा गीला ही नहीं हुआ, और बह गया कि घर बह गए, बह गया पानी। दो बात याद कर, दो बात ही पत्थर गया, एक तो साइकिल धन धना धन धना धन साइकिल तो रही है, नहीं थी उस समय, क्यों देख सही था, बोलता नहीं था उस समय, आजकल तो बोलता है ना, ये तो कई बसों तक बोला नहीं था, बस बोलना सुन लिया बाढ़ की बस, बस तो कभी बोलता है, इसे बोलता ऐसा देखा और फिर बोलती फिर बोलती ऐसा, वहां जाकर देखो तो पर्दे पर कोई अर्थ नहीं है, आग जड़ी जोर से गंध रही है बहुत सा, एकदम जोर धान आग लगे, धुआं उठ रहा, कपड़े की कोई आंच नहीं आई, न जल से भेजा और न कोई ऐसे चला, न कोई आया कुछ भी, तो भाई इसको ऊपर तमाशा दिखता है अंधेरे में, वह बस में ये ख्याल नहीं था हमारा, अंधेरे में दिखता है, बस वो कर दी बस, अब सोचते हैं कि जब हाल में सब बैठ जाते हैं तो बंद कर देते हैं, ये मैंने लिखा हुआ नहीं है, उसमें बंद उसमें किया ही है, पर वो ख्याल नहीं हमारा, अंदर हम देखता है, हम तो देखते थे बस, अंदर में देखो चाहे में देखो, तो अंधेरे में देखता है, ऐसे ही बायोस्कोप है, बायोस्कोप कहते हैं उसको सिनेमा को, तो ये दिखता दिखता है तो कहाँ दिखता है, कि पर्दा तो नहीं दिखी, नहीं पर्दा ना हो तो न दिखे, और अंधेरा ना हो तो न दिखे, अगर वो मशीन चलाते और वो मशीन न चला तो न दिखे, मनुष्य दिखे, तो उसमें दिखे तो है क्या, उसमें उसमें एक फीता होता है, जैसे ये अब एक गाते हैं ना, गाता है गाने बजाना गाता है, व्याख्यान आता है, टेप होती है, टेप के वो एक साफ होती है फीता, एक क्या कहते उसको, रील, वो रील होती, तो वो रील आती तो रील चलती है, वो तो रील चल जाती है, रील है उसी पीछे उसकी रोशनी, इधर रोशनी होती है, वो रोशनी थी जो रील को प्रकाशित करे, तो रील में है वो थी वहां पर्दे पर, रील छोटी सी होती है, वहां तो बड़ा दिखे, तो वो दिखता है उसमें, वो नृत्य करता है, बोलता है, चलता है, तो चलता है वो क्या है, वो चलता नहीं है, चलचित्र कहते हैं चलचित्र, तो चलते नहीं है वो, एक एक छपा हुआ अलग अलग होता है, यू यू यू यू यू यू, तो चित्र होते हैं अलग अलग, यू अलग है, अलग ये है, ये अलग है, अलग अलग चित्र होते हैं, तो ये चित्र है, इससे बात गुजरा तीन जाएगा, तो तो वो ऐसे दे दिया, ऐसे आ गया, ऐसे यो आ गया, तो ये चलते नहीं है, क्योंकि चित्र अलग अलग होते हैं। तो वो दिखने दे, वो दिख गया, उन्हें दिख दे, वो दिख गया, उसे दिख, वो दिख गया, तो दिखता है कि वो खुद ही चलता है, नाचता है, वो खुद नृत्य करता है, वो नहीं नाचता है, वो फिर अलग अलग चित्र है। ये तो आप पता है ना, जानते हो, ये है तमाशा। तो वो दिखता है प्रकाश, अंधेरे में दिखता है, बड़े अंधेरे में दिखता है प्रकाश है, और बिना पड़े दिखते ही। तो इधर तो है प्रकाश, इधर है पड़ता, पीत रहे हो, पीता है, एक साहब है पीता गए, साहब गए थे, वो रील गए थे, वो छपा हुआ है, वो छपा हुआ दिखता है। तो उसमें क्रिया होती है, तो क्रिया भी कुछ नहीं है, ना तो है पर्दा, और ना है वो पीता, चमत्कार से प्रकाश का है, प्रकाश दिखता है, प्रकाश का दिखता है अंधेरे में। तो यहाँ ये संसार दिखता है, वो महिमा तो उस प्रकाश की है, वो प्रकाश है, उसका नाम तो है सत्य, और ये पीता चिल्लर वो दे, ये है असत्य, ये दूसरी है। तो असत्य में समस्या दिखता है, दिखता सत की सहायता, बिना सत के नहीं दिखता, दिखता नहीं, और ये मिटता है, वो टिकता नहीं है, ये मिटता है, एकदम मिटता है, टिकता है ही नहीं, आगे मिटता है, मिटते ही मिटता है, वो मिटता है, वो जो टिकता है वो है, दिखता है, वो एक ही मशीन में एक जगह है और कुछ नहीं। तो दिखता है कोई तमाशा, राजी हो जाते हैं, देखा ऐसे संसार के पदार्थों करके राजी हो जाते, धरना आ गया, जैसे ये आ गया, ये आ गया, अरे वो ठहरेगा नहीं, ठहरे तो ठहरे तस्वीर हो जाए, चित्र हो जाए, वो तो सिनेमा रहेगी नहीं, अगर ठहर जाए है जो दिखे तस्वीर रहेगी, सिनेमा रहेगा, ये सही होगा, तो वो ठहरता नहीं, ऐसे ही संसार है जो दिखता है ठहरता नहीं, और इसमें कुछ वो पर्दा भी परमात्मा तत्व है, और वो परमात्मा की प्रकृति है, इसमें प्रकाश वो परमात्मा है, तो परमात्मा के सत्ता से ही प्रकृति में दिखता है, दिखता सब जयराम जी से होता नहीं कुछ भी, वादा देखो तो पानी में बह गया मेरा पत्थर पड़ा तो उछला, बड़े जोर से कपड़ा गीला नहीं, सर्दी नहीं आई उसमें, थोड़ी सर्दी तो आ जाए ठंडा वो है जो बची रहता है, प्रकृति वैसी रहती है, और प्रकाश सत्यता नहीं होता है, तो प्रकाश और पर्दे का नाम है सत्ता सत्य, प्रकाश का नाम सत्य है, दोनों का तत्व क्या है, चेहरा अंधेरी, प्रकाश तो है अंधेरे है ही नहीं, इस बात ये संसार है दिखता है, तो है और संसार को मिला तब तो हो गया अज्ञान, और इन दिखने वालों को छोड़ केवल प्रकाश को दिखा, उसका नाम हो गया ज्ञान, तो दोनों का अंत क्या हुआ, क्या सत्युष्ट अंत, अंत देखा तत्व वो निकला प्रकाश, और परमात्मा की प्रकाश में दिखता है, तो प्रकाश सबका प्रकाश करने वाला है, ये बाहर इंद्रियों को और मन को और बुद्धि को और सबको और मैं को और सबको प्रकाश करता है, वो प्रकाश तो है जो का जो है, ये सब बदलता है, और बदलता दिखता है, वो दिखता है प्रकाश में ही, परंतु प्रकाश की तरफ दृष्टि नहीं जाती किसी की, दृष्टि जाती है दिखना पड़ता, वो ही दिखता है, वो ऐसा वो है, अरे वो नहीं है तो प्रकाश, प्रकाश को आधार को आश्रय को अधिष्ठान को मूल तत्व को वही है, तो मूल तत्व को देखने वाला अलग देख है, वो है ज्ञानी, सब तुम्हारा ठीक परमात्मा का तो है, वो तो हुआ है और ये हुआ नहीं, इन बदलता है नहीं, बदलता दिखता रहता नहीं है, बात पक्की है। कोई धनी होता है गरीब हो जाता है, गरीब होगा धनी हो जाता है, कोई जवान हो जाता है, कोई बूढ़ा हो जाता है, बालक हो जाता है, रोगी हो जाता है, कोई निरोग हो जाता है, सब तमाशा है, क्षमता है, मशा है, सब तमाशा है। अभी तो तमाशा मानो तो शोक चिंता है ही नहीं, इनको सच्चा मान ले तो रोने लग जाए, क्या आदमी मर गया, खुशी मना हो गया, धर्म गया गए और मैं पास हो गया, मेरा वोट आके ज्यादा हमारे, हम जीत गए तो फिर खुशियां मनाते हैं कि हमारी जीत होगी, कितना दिन ठहरेगी जीत, जीत वो क्या गई है, बैम पर गया कोई 5 वर्षों बाद जय राम जी जी बैम पर राजी होते हैं और फेल हो जाए नाराज हो जाए, हमारे 1,00,000 रुपये लग गए, अब तो फेल हो गए, क्या तू तो पहल हो गया, क्या जीत गया, 5-7-10 वर्षों का जयराम जी है जो ये तमाशा है। दोनों का तत्व एक ही है, एक ज्ञान है, जानकारी है, विज्ञातारम है, एक केंद्र बना दिया विज्ञाता है, वो सामने आता है तो जो प्रकाश दिख देता है, नहीं तो है जो प्रकाश है जो अपने घर पर, तो ये एक तत्व है, उसमें असत को तत्व नहीं है और सत असत्व नहीं है, वो तत्व है, असत है वो तत्व ही नहीं है, तो ये सब बात है। तो आप थोड़ा सा चुप और बैठ जाओ, और चुप और बैठा हो गया, एक सत है, एक सत है, ये तो नहीं है, नहीं है, नहीं है, पहले नहीं था, पीछे नहीं है, बीच में भी है, बीच में भी नहीं है, पहले नहीं है, पीछे नहीं है, बीच में भी है नहीं, बीच में नहीं, तो तत्व है ये बिना सी है, बिना सी क्या, बिना सी नाशवान क्या, धनवान, धन होने से धनवान है, धन नहीं हो तो धनवान होता है, ऐसे नाशवान नहीं हो नाश किसका है ही नहीं, जयराम जी नाशवान है, कोरा नाश ही नाश है, कोरा नाशवान, धनवान होता जो नाशवान, साफ कहते हैं, पर तो कहते हुए भी ध्यान नहीं देते, सोचते नहीं, समझते नहीं, तो समझना है, सोचना है, ध्यान देना ये है बोध, बोध ज्ञान, तत्व ज्ञान, तो दोनों का अंत क्या हुआ, तत्व ज्ञान, किसने देखा, तत्व दर्शी हम देखा, तत्व को जानने वाले ने देखा, तत्व को नहीं जानते वो नहीं देख सकते, लेकिन जिस करो मित्र युक्त हो मानिए तो तत्व हित करो में थी यू तो मैंने तत्व और तत्व तत्व देखा है, तो ये हो रही सब्जी क्षेत्र क्षेत्र की और ज्ञान हो तो ज्ञान हो मतलब मामा इधर से एक क्षेत्र इधर भी वही तुम प्राहु, तुम प्राहु कौन प्राहु, उसको जानने वाला कहते हैं ऐसा, तो जानने वाला कहना मान लो तुम, तो जानने वाला कहते हैं ना, अनजान का क्यों मानते हो, कहना अनजान का माने, मंदिर में प्रवेश कौन गए तो देखे मंदिर में पीढ़ी गया वो नहीं, वही कानून पर वही मंदिर में जा गए, देखे मंदिर में जा गए कभी भूल चांस वही बात नहीं माने, आज मान ही होनी तो मूर्ख मेरी बात माने, मैंने मिले बहुत और ठीक जानने वाला मैंने बहुत नहीं मिले, बहुत है ज्यादा आदमी, ज्यादा आदमी मूर्ख होते हैं। विद्यालय में जाते हैं, काम करने वाला आदमी बहुत कम से अध्यात्म आदमी काम करते हैं, उसमें ज्ञान के साथ कहते हैं जानकारी जानकारी एक दिन अमूदन ग्रहण होगा उस दिन हो जाता है और बहुत पैसों का ही ग्रहण कर दूंगा मिल जाएगा, एक भी नहीं मिलेगा। अब नहीं मिलेगा उसी बात मानते हैं, केवल एक बात नहीं मानते, बहुत नहीं है एक ही आदमी बोलता है, पढ़ने वाले थोड़े होते हैं, पढ़ने वाले ज्यादा होते हैं, तो मूर्ख ज्यादा होते हैं, मूर्खों के प्रधानता देनी बहुत अधिक रास या कि प्रधानता मूर्खता की अंजान बनेगी अंधराज। आज का जमाना राज्य तुम्हारा, ये बात है साहब, बस ये बदले जिसको छोड़ करके बदले छोड़ कर दिया है। अब है निश्चित हो गए, अब सामने जी लगाएगी वो तो आगे तो उसको मानने की ना क्यों कर दिया करो ना और कुछ नहीं करना यार, जो कुछ आगे मानी बार उसे छोटे सरवाल घटना बल चलता है, वो आवे तो नहीं आग कर जाए माँ कर देगी माँ कर माँ ना भी कह देती कर दे जाता है, जो आप कह देखो मन बालक है वो जो कि याद ना ना आप देखो करके देखो तो वो है धीरे जगह है जो रखना नहीं है वह मैं रखना ही तो चेष्टा करे कोशिश करे कोशिश नहीं करनी है, जाने वाले को नहीं जानना इसको नहीं मानना है, मटने वाले को नहीं मानना इसी बात है, रहने वाले के लिए जरूरत नहीं है स्थापित करनी है वो मान लो आज मन तो मन संस्था कर ठीक है तो कर दिया उसे इसके बाद करना नहीं है नहीं करना नहीं नहीं नहीं है नहीं करना शिष्य पैसे संज्ञा कितनी छोटी बात है कुछ कठिन सा बैठ जो पसीना है परिश्रम करना पड़ेगा कुछ जोर लगाना पड़े शंका जो पूछो अगर ऐसा करते समय सत्संग की लीला है हाँ तो आनंद ही आनंद तो उसे ना तो उसको भी ना करे तो झील की झील नहीं है वास्तव में प्रकाश है, सत्संग हो चाहे कुसंग हो चाहे संसार हो चाहे परमात्मा हो तत्व एक ही है दृष्टवंतों से वो जो आता है सत्संग की बात तो सत्संग है उसमें सत्संग है सत्संग सत को देख लो सत को देखो सत में स्थित है अब सत्संग क्या करे सत में स्थित है सत्संग क्या करे एक संत थे भोजन परोसा भोजन खाने लगे तो महाराज भोग नहीं लगा भोग किस लगेगा उसी के तो है उसने दिया है उसी का ही है उसी की हम है बात है तो तत्व जो है का नाम तत्व है नहीं का नाम संसार है नहीं मिला हुआ देखा जन तो संसार जन्म मन का ज्ञान और नहीं को नहीं देकर है को देखा गया वो तत्व ज्ञान जीवन मुक्त असली तत्व है जैसे सोना है ना तो गणित अनेक होते हैं तत्व सोना होता है मिट्टी के बाहर अनेक होते हैं तरह तरह छोटे बड़े और मिट्टी है लोहे का कई होते हैं असली तत्व है लोहा तत्व लोहा तत्व मिट्टी तत्व सोना है वो है का नाम तत्व, नहीं का नाम अतत्व। नारायण नारायण नारायण नारायण।